हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले। एक बार मंत्र पढ़ते हैं, पांचवा मंत्र। अविद्यायामंतरे वर्तमानाः, अविद्यायामंतरे वर्तमानाः, स्वयं धीरा पंडितं मन्यमानाः, स्वयं धीरा पंडितं मन्यमानाः, दंद्रम्यमाणा पर्यन्ति मूढाः, अंधे नैव नीयमाना यथांधाः, नसां पराया प्रतिभाति बालम्, प्रमाद्यन्तं वित्तमोहेन मूढम्, अयं लोको नास्ति पर इति मानि, पुनः पुनर्वश मापद्यते मे, ये दोनों मंत्र लगभग एक साथ है, एक ही विषय को प्रतिपादित कर रहा है। जीव अविद्या के अंतर्गत है, अज्ञान के अंतर्गत है, उसके अंतःकरण में अविद्या है, और ऊपर से समझ बैठता है कि मैं बहुत विद्वान हो गया, धीर हो गया, पंडित हो गया। ऐसे जीव को अनेक अनेक अनर्थकारी गतियों को जाना पड़ता है। दंद्रम्यमाणा माने अनर्थकारी, जहाँ पर उसको कष्ट ही मिलता है, उन गतियों में उसको जाना पड़ता है। और हो सकता है कि उनको जो मार्ग समझाने वाला भी अगर कोई मिल गया, तो चूंकि उनके भीतर जो जो वृत्तियाँ हैं उन्हीं के अनुरूप, अपनी मनोवृत्ति के अनुरूप ही वो कोई न कोई मार्गदर्शक भी खोज लेता है, तो स्वयं अंधा है, स्वयं अविद्या के अंतर्गत है, स्वयं अंधकार अभिमान के अंतर्गत है, तो उसी के अनुरूप अपनी वासना, अपने संस्कार, अपनी प्रतिभिज्ञा के अनुरूप ही वो गुरु को भी खोज लेता है, और दोनों एक दूसरे के आगे पीछे अनुकरण करते रहते हैं। अविद्या के पांच लक्षण बताए थे, वो याद रखना चाहिए। अनादि, अनादि, अनिर्वचनी, भाव रूपा, कार्यगम्य, याद है कि नहीं किसी को? ये सब अविद्या के समझने के लिए बताया गया था। त्रिगुणात्मिक अनादि एक, जिसका प्रारंभ पता नहीं, अनादि, ठीक है। अनिर्वचनी, जिसका ठीक ठीक निरूपण किया ना जा सके। त्रिगुणात्मिका, तीनों गुणों की अधिष्ठात्री है, तीन गुणों का मूल है। भाव रूपा, इस भाव रूपा पर बहुत बहुत इस पर शास्त्रार्थ है। अज्ञान है या अध्यास को ही अज्ञान कहते हैं। अविद्या की सत्ता है, मूलाविद्या है, या भ्रम को ही अविद्या कहते हैं, तो इस पर बहुत बड़ा शास्त्रार्थ है, लेकिन भगवान भाष्यकार इसमें भाव रूप मानते हैं। सीधा सीधा भगवान भाष्यकार भाव रूप मानते हैं। दो मत हो जाएगा बाद में, एक कहते हैं अविद्या की सत्ता नहीं है और एक मत कहता है कि उनकी सत्ता है। भाव रूपा कार्य गम्य, जो अविद्या है इसको कार्य के द्वारा इसका अनुमान हम लोग करते हैं, दिखाई नहीं पड़ती। इसीलिए बहुत यहाँ पर ध्यान देना है, वर्तमान में अगर जीव अज्ञान में है तो अज्ञानी थोड़े से कहेगा अपने आप को। कोई ना समझ से नमस समझ आदमी भी अपने आप को मूर्ख समझने के लिए तैयार नहीं है, तो अज्ञान उसको स्वीकार नहीं हो रहा है। उसको कह दो कि तुम मूर्ख हो उसके लिए गाली है, लेकिन उसके लक्षण दिखाई पड़ेंगे। इसका नाम है कार्य गम्य, जो अविद्या के कार्य हैं उन कार्य को देख करके हम समझ लेते हैं कि ये बेचारा अज्ञान में ही फंसा पड़ा है। कौन सा कार्य है अविद्या का? जैसे अविद्या का सबसे प्रथम कार्य ये होता है कि अहम इदम मम इदम, अहम मम इदम, ये मैं और मेरे का भेद पैदा करती है। ये भाष्यकार अध्यास भाष में ले आएंगे, अहम ममेदम, मैं और ये मेरा। गोस्वामी जी ने यहीं से शुरू किया ना, मैं अरु मोर तोर तय माया, भगवान भाष्यकार ने यहीं इसको लिया। कार्य गम्य, तो अविद्या का पहला कार्य ये होता है। इस कार्य से हम फिर हम पहचानेंगे कि उसके भीतर ये भाव पैदा होगा कि ये मैं हूँ, ये वस्तु मेरी है, वो तुम हो, और वहाँ से तुम्हारा एरिया शुरू होता है, वो तुम्हारी चीज है। मैं अरुमोर तोर तय, ये कार्य है, ये अविद्या का कार्य है। फिर जो इसमें अहम वाली चीज है, मम वाली चीज है, उससे हो जाएगा राग। जिस वस्तु से इस अहम को संतुष्टि मिल रही उससे राग हो जाएगा, और जिस चीज से अहम को कष्ट मिल रहा है उससे हो जाएगा द्वेष। तो उत्पन्न हो गया कौन? राग और द्वेष। तो राग और द्वेष है तो यानी मूल में कौन सी बैठी है? अविद्या। ठीक है ना, समझ में आना चाहिए। तो अविद्या के कार्य रूप में अहम और मम, मैं और मेरा, पहले ये भेद पैदा हुआ, फिर उसमें राग और द्वेष पैदा होगा। फिर जो चीज जिसको हमने अहम माना या मम माना उसको लेके अभिमान हो जाता है, शरीर को लेके अभिमान हो जाएगा, वस्तु को लेके अभिमान हो जाएगा, अपनी बुद्धि की समझ को लेके अभिमान हो जाएगा, उसमें एक अभिमानत्व तो आ जाएगा। और वह जो अभिमान होगा फिर वो अभिमान धीरे से चुपके से अहंकार में ले जाके घुसा देगा। दोनों में फर्क है ना, मेरे पास कोई वस्तु है और उसको अपनी मानना ये अभिमान हो जाएगा, और उस अभिमान के कारण किसी को नीचा दिखाना ये फिर ये बहुत इसका कह लो निकृष्ट रूप हो जाएगा। मेरे पास अमुक चीज़ है, ये कपड़ा है बहुत अच्छा, कम से कम अभिमान तो है, लेकिन है तो है ना, है तो ना, लेकिन मेरे पास इतना अच्छा वस्तु है, तुम्हारे पास कुछ नहीं है, तुम गए गुजरे हो, ए फकीर आदमी दूर बैठो। हाँ, तो हुआ क्या, अब दूसरे को नीचा दिखा रहे हो, इसका मतलब हो गया ये अभिमान का निकृष्टतम स्वरूप हो जाएगा। और तब ते जीव भयो सारे, बस ये संसार में फंस, ये सारे कार्य का जो लक्षण है ये दिखाई पड़ता है तो हम कहते हैं ये अविद्या के अंतर्गत है। अच्छा, परिणाम क्या होगा? ये सारे कार्य हैं, ये सारे कार्य घटित हो गए, अविद्या अविद्या रूपी कारण है, तो ये सारे कार्य हो रहे हैं, मैं मेरे का भाव, फिर उसमें राग द्वेष, फिर उसमें अहंकार अभिमान। परिणाम क्या होगा? परिणाम वही शोक और मोह, बस वही वही इसका परिणाम होगा, शोक और मोह। अगर ये सब है तो अभी अविद्या बिल्कुल ओ कुंडली मारे, कौन सर्पिणी कुंडली मारे भीतर बैठी है। अब मुसीबत ये है कि अपने दोष का पता हो जावे तो आदमी उसके लिए कोई उपाय कर लेगा। बीमार हो कोई आदमी, बीमार है और उसको पता लग जाए कि मैं बीमार हूँ, इलाज करा लेगा। बीमार भी होवे और उसको पता भी ना होवे, कैसा होगा महाराज? वो अचानक देखते देखते फिर टें बोल जाता है, कहते पता ही नहीं लगा कि इस व्यक्ति को क्या हो गया। यही ना, अभी भी जैसे जो बीमारी की चर्चा है, ये कहते हैं 4-5 दिन तो पता नहीं लगता इसका, 4-6 दिन पता ही नहीं लगता, और जब पता लगता है तो लगता है कि सर्दी जुकाम है, तब तक कितना बढ़ चुका होता है ना। तो हाँ, पहली स्टेज में कैंसर का पता ही नहीं लगता, पता ही नहीं लगता। दूसरी में दर्द वगैरह होता है, पेन किलर खा के चलते रहते हैं। हाँ, उसके बाद जब MRI वगैरह थर्ड में पहुँचते हैं तब करा पाते हैं। हाँ, तब तक तो है, इतना बढ़ जाता है कि उसका कुछ हो नहीं होता। तो ये जो इसका जो है शोक और मोह, इसकी पहचान है। मोह है, शोक है, इसका मतलब। लेकिन जीव जल्दी स्वीकार नहीं करता। जीव की क्या समझ है ना, आदमी क्या समुद्र में गए हैं तो वस्त्र तो भीगेंगे ही। हाँ, संसार में आए हैं तो थोड़ा बहुत सुख दुख तो होगा ही। ऐसे एक गाना उना गा लेंगे, हाँ, ये संसार है एक नदिया, सुख दुख इसके दो किनारे हैं, ये गाना है कोई, जीवन में अगर पड़ेगा हाँ तो पीना ही पड़ेगा, जहर पी करके ना, दुनिया में आए हैं तो जीना ही पड़ेगा। तो ये सब आदमी स्वीकार कर लेता है कि हम यहाँ पर हैं तो हमको इसी अनुसार हमको झेलना पड़ेगा। ये सब का सब पंडितम मन्यमाना, ये सब का सब अपने आप को विद्वान मानता है। और फिर ऐसे लोगों को क्या होता है, दंद्रम माड़ा। दंद्रम माड़ा माने, दंद्रम माड़े माने यहाँ पर जो इसका भाव देंगे दंद्रम माड़ा का, उसको कहेंगे अनेक अनर्थ वाली कुटिल गति। अनेक अनर्थ वाली कुटिल गति, भाष्यकार ने यही कहा ना, अत्यर्थम कुटिलाम अनेक रूपाम गति। भाष्य में देखोगे तो दंद्रम माड़ा का यही अर्थ किया ना, अत्यर्थम कुटिलाम अनेक रूपाम गतिम गच्छन्त। यानी अनर्थ भी होता है और बार बार जीव शोक और मोह में, भय और संताप में पड़ा रहता है। बस वही क्या कहें फिर, वो पुनरपि जननम पुनरपि मरण, वो कह लो है ना। हमने सवेरे कहा भय स्थान सहस्राणी शोक स्थान शतानी, चाह दिवसे दिवसे मूढ़म आविशंति ना पंडितम। बस वही स्थिति हो जाती है। क्यों ऐसा होता है, हाँ क्यों ऐसा होता है, भगवान श्रुति भगवती अगले मंत्र में कहती हैं क्यों ऐसा है। देखो ना, पहले मंत्र कर दे, ना सांप्रायः प्रतिभाति, सांप्रायः प्रतिभाति ना श्रेष्ठ गति पर, श्रेष्ठ सांप्राय माने सम्यक रूप, बहुत अच्छी श्रेष्ठ गति परलोक आदि, जो श्रेष्ठ उत्कृष्ट लोक है, श्रेष्ठ गति है, वो इनको समझ में बात आती नहीं। कौन, जो ये अविद्या में पड़े हैं, और अविद्या में पड़े हुए लोग अपने आप को ज्ञानी ध्यानी समझ लें, अपने आप को विद्वान समझ लें, उनको सांप्राया न प्रतिभाति, उनको श्रेष्ठ मार्ग की बात समझ में नहीं आती। ठीक है ना, प्रतिभात माने उनको समझ में नहीं आती, परलोक संबंधी श्रेष्ठ मार्ग उत्कृष्ट मार्ग समझ में नहीं आता। अच्छा क्यों ऐसा हो गया, कहते प्रमाद्यंतम वित्त मोहेन मूढ़म, क्योंकि प्रमाद में पड़े हुए हैं और धन के अभिमान से मोहित हैं। वित्त मोहेन धन के अभिमान से मोहित हैं और साथ ही साथ प्रमाद में पड़े हुए। अब ऐसा भी कह सकते हैं कि भाई हमको क्या परवाह है, हमारे पास बहुत पैसा है, हम अपना कमा रहे हैं, हम अपना कमा रहे हैं, खा रहे हैं, जी रहे हैं। हाँ बताओ, कमा रहे हैं, खा रहे हैं, हाँ वित्त मोहन और धन, धन में जो मोहित है उनको जो है ऐसा नहीं, उनकी चाल देख के पता लग जाता है, समाज में अकड़ देख करके पता लग जाता है। भगवान की कृपा हो तभी, तो ईश्वर की कृपा होती है किसी किसी पर, नहीं तो ज़्यादातर तो आदमी क्या कहना चाहे। हाँ वित्त मोहन, और बहुत जगह पैसे कहते हैं अधजल गगरी छलकत जाए, ऐसा भी कहते हैं, कुछ नहीं होता तो भी उसका अभिमान होता है, हाँ मैं कोई किसी से कम थोड़े हूँ, उसकी चाल से पता लगता है। हाँ सब जगह वित्त मोहन मूढ़, ऐसे लोगों को परलोक की गति सुझाई नहीं पड़ती। तो फिर कहते क्या हैं, उनसे चर्चा करो, भजन करो, भक्ति करो, आगे बढ़ो, तो कहते हैं अयम लोकः जो है यही है, ना अस्ति पर, कोई दूसरा लोकोक नहीं है। हाँ, अरे यहीं पर सब कुछ है, हम कमाते खाते हैं, मस्त रहते हैं। ऐसा मानी, ऐसा मानने वाले लोग होते हैं, यही लोक है, जो है यहीं पर है, परलोक वगैरह किसने देखा है। फिर और यमराज जी बड़े प्यार से कहते हैं पुनः पुनः वशम आपद्यते मे, ऐसे लोग, मे माने मेरे, ऐसे लोग पुनः पुनः, एक बार नहीं, बार बार मेरे चंगुल में फंसते रहते हैं। हमारे जमदूत जाते हैं, पकड़ के ले आते हैं बैतरणी, और उनको मुद्गर से सेवा होती रहती है। पुनः पुनः वर्षम आप, यमराज कहते मेरे बस में आते रहते, काम चलता रहता है। तो पुनः पुनर्वश मा पद्यते में भाष्य देखते हैं, अतएव मूढ़त्वात् न सांपराया प्रतिभाति, वो ऊपर के अतएव माने ऊपर के मंत्र के साथ, अविद्यायामंतरे, अतएव वहाँ ऊपर, इसलिए क्योंकि वो अज्ञान में पड़े हैं, अपने आप को धीर पंडित समझते हैं और बार बार कुटिल गति में जाते रहते हैं, इसलिए मूढ़त्वात् वो मूर्ख हैं, इसलिए न सांपराया, सांपराया माने सांपराया प्रतिभात, उनको परलोक की गति सुझाई नहीं पड़ती। सांपराय नहीं समझाया ना, सांपराया का भास देखो, संपराय संपरेयत इति संपरायः परलोकः तत्प्राप्ति प्रयोजनः साधन विशेषः शास्त्रीयः सांपरायः, ये है सांपराय शब्द का व्याख्या। कह रहे संपरेयत इति संपरायः, संपरेयत कहते हैं ये जो शरीर है हमारे पास में, ये शरीर जो हमको मिला हुआ है, हाँ, इस शरीर को छोड़ के जब कोई जीव जाता है, संपर्ययत, इस शरीर को छोड़ के जाता है, तब वो जहाँ जाता है उसका नाम है संपराया, हाँ, यानी परलोक, परलोक। देखो संपराया, संपराया में सा में आ की मात्रा नहीं लगी है, ठीक है ना, तो मतलब इस शरीर को छोड़ के जीव जब जाता है तो उसके बारे में कहा जाता है संपराय, आ की मात्रा छोड़ करके संपराय। फिर कहते हैं तत् प्राप्ति प्रयोजन साधन विशेषः शास्त्रीयः सांपरायः, तो वो जो श्रेष्ठ लोक है इस शरीर को छोड़ के जो जाएगा स्वर्ग आदि लोक में जाने के लिए, उसकी प्राप्ति के प्राप्ति के लिए तत्प्राप्ति प्रयोजन जो विशेष शास्त्रीय साधन है उसको जो अपनाता है उसको कहते हैं सांपराय। तो जैसे साधन कब करते हो, साधन का अनुष्ठान तभी करता है जब उसके चित्त में साध्य निश्चय होता है, ठीक है ना। तो इस शरीर को छोड़ के हमको श्रेष्ठ लोक जाना है, स्वर्ग आदि दिव्य लोक जाना है, अब उसके लिए उपाय क्या है, जो श्रुति स्मृति में हमको बताया है उस मार्ग का जो अनुष्ठान करता है उसको हम कहते हैं सांपराय। थोड़ा सा शास्त्रीय शब्द है ना, देखो हम पढ़ रहे हैं संपरेयत, तो उसको उन्होंने संधि विच्छेद कर दिया, संधि विच्छेद करते लिख दिया ना, संपर, हाँ इयत, हाँ इयत माने जाने, ले जाने वाला, जाने वाला, हाँ कहाँ पर, ऊपर की तरफ, हाँ संपर इयत कर, चलो संधि विच्छेद करके समझ लिया, हाँ तो जो हमको इस शरीर को छोड़ के ऊपर ले जाए उसको कहते हैं संपराय। कहाँ पर, लोग से दिव्य लोक पहुँचाने के लिए, हाँ नरक के लिए नहीं, वो तो पहले कह दिया है ना, हाँ इयत माने ले जाना, जाना जाना जाना, तो उसकी प्राप्ति का जो, प्राप्ति के लिए जो साधन विशेष है, और वो भी कैसा, मनमर्जी वाला नहीं, शास्त्री, उसका नाम दिया सांपराय। थोड़ा श्रुति का शब्द है, बहुत ध्यान से सुनना, न सांपरायः प्रतिभाति, अब कह रहे हैं देखो प्रतिभाति यह मार्ग ऐसे मूर्ख लोगों को, अविद्याग्रस्त लोगों को ये शास्त्रीय मार्ग सुझाई नहीं देता जो हमको श्रेष्ठ लोक में ले जावे, क्यों, करें साचा बालम अभिवेकिनम प्रति ना भाति ना प्रकाशते ना उपतिष्ठते इति एतत्। साचा बालम, अरे वो बाल बुद्धि वाले हैं। अभिवेकिनम, अभी उनका विवेक इतना ज़्यादा जगा नहीं है। प्रति ना भाति ना प्रकाशते, उनको साफ साफ समझ में आ ही नहीं रहा, ठीक ठीक समझ में नहीं आता रहा। ना उपतिष्ठते, उस मार्ग पर चलने के लिए वो तैयार नहीं होते, उस मार्ग पर चलने के लिए उनका मन लगता ही नहीं। क्यों? क्योंकि सीधा सीधा अभी बाल बुद्धि वाले हैं, अभी उनका विवेक शक्ति उतना जगी हुई नहीं। अब जिसकी विवेक शक्ति जगी नहीं है, उसको चाहे जितना बढ़िया बढ़िया बात बताओ, उसको समझ में बात नहीं आती। फिर करते क्या हैं, देखो अब कुछ और, कुछ और हैं जिनको थोड़ा समझ में भी आती है, वो प्रमाद करते हैं। हाँ, ये जिनको समझ में नहीं आती वो तो एक श्रेणी हो गई ना, पता ही नहीं है। जिनको समझ में आता है वो भी कभी कभी अनुष्ठान नहीं करते, वो भी आगे नहीं बढ़ते। इसलिए भाष्यकार ने देखो प्रमाद को बाद में लिया है ना। देखो क्या लेते हैं, प्रमाद्यंतम प्रमादम कुरवंतम पौत्र पश्वादि प्रयोजनेषु आसक्त मानसम तथा वित्त मोहेन वित्त निमित्तेन अविवेकेन मूढ़म तमसा आच्छन्नम संतम अयम एव। हाँ चलो यहीं तक, संतम प्रमाद्यंतम, मंत्र में प्रमाद्यंतम है ना, तो उसको लिया प्रमादम कुर्वंतम, प्रमाद करते रहते हैं। प्रमाद माने क्या? प्रमाद शब्द होता है ना, प्रमाद, हाँ वो तो महाभारत का शब्द है, प्रमादम वही मृत्यु, प्रमाद को ही मृत्यु कह रहे हैं। संवत्सर का नाम प्रमादी, बहुत बढ़िया। तो प्रमाद किसको कहा, तो कह रहे हैं प्रमाद किसको कह रहे हैं, पौत्र पशु आदि प्रयोजनेषु आसक्त मनसम, जिसका मन अपने घर परिवार पुत्र अरे पशु धन आदि, उस समय गोधन गजधन यही होता था ना, उसी में जिसका मन आसक्त है, समझना वही है प्रमादी। ये मेरा घर है, ये मेरा परिवार है, ये मेरा धन संपत्ति है, उसी में आसक्त मन वाले को ही हम कह रहे हैं प्रमाद। हाँ हाँ, बस उसी में गोल गोल गोल गोल घूमते रहते हैं। बाजार जाओ सब्जी खरीद लाओ, बैंक जाओ रुपया निकाल ले आओ, हाँ फिर लड़की की शादी हो गई चलो वहाँ कुछ दे आओ, लड़के का यहाँ जाना है वहाँ चले जाओ, अमुक ये है वो है, बस उसी में एक एक निश्चित दायरे में गोल गोल गोल गोल गोल गोल, पुत्र हाँ पशु आदि प्रयोजनेषु आसक्त मनसम। इसके साथ ही साथ अब जहाँ भी चलेंगे, कोई मैं ऐसे वैसे थोड़े हूँ जेब मेरी भारी है, जहाँ जाऊँगा चाहे बेटा चाहे दामाद चाहे भाऊ चाहे मित्र चाहे रिश्तेदार, सब मेरे आगे पीछे घूमेंगे। क्यों? वित्त मोहेन वित्त निमित्तेन अविवेकेन मूढ़म, धन से जिनका चित्त बहुत ज़्यादा मोहित। अब ये तो अपने समाज में बहुत अच्छी तरह से दिखाई पड़ता है, जिसके पास बहुत ज़्यादा धन वगैरह होता है, एक बहुत बढ़िया जो है जेब में रिवाल्वर रख ले हुए, गाड़ी खरीद ले हुए, ये सब वित्त मोहन वित्त निमित्तेन अविवेकिन, सब उसके कारण मोहित हैं। मूढ़म तामसा आच्छन्नम, तामस से उनका मन आच्छादित है, ऐसे लोगों को श्रेष्ठ मार्ग सुझाई नहीं पड़ता, ठीक है। तमसा आच्छन्नम संतम, ऐसे लोगों को श्रेष्ठ मार्ग ये परलोक का मार्ग शास्त्रीय साधन सुझाई नहीं पड़ता, उनको बताने वाले भी मिल जाए तो समझता नहीं। फिर कहता क्या है, उससे पूछो क्यों सत्संग में चलो साधना भजन करो, तो कहता क्या है, अयम एव लोकः यौ अयम दृश्यमानः स्त्री अन्न पानादि विशिष्टो नास्ति परो अदृष्टो लोकः इति एवं मननशीलो मानी। कह रहे बताओ क्या कहता है, अयम एव लोकः, जो है यही संसार है जी, कौन सा यौ अयम दृश्यमाना, जो दिखाई पड़ रहा है इस संसार में, पत्नी है, अन्न है, खाने पीने की सामग्री है, बहुत कुछ है, नास्ति परोदृष्टा अदृष्टा, अरे कोई दूसरा लोकोक नहीं है, ये सब ब्राह्मणों ने अपना रोजगार चलाने के लिए बनाया है। ये हमारे लिए गाली है, ये हमारे पुरोहित और महात्मा सब के लिए एक गाली है। हाँ, अपना रोजगार चलाने के लिए ये ब्राह्मण पंडित लोग चारों वेद और ये सब कर्मकांड बना करके अपना काम कर रहे हैं, इनको करना ना पड़े कुछ। कौन कहते हैं? पहले भी कहने वाले थे और बहुत ज़्यादा प्रहार किया हमारे महात्मा बुद्ध ने, उन्होंने प्रहार किया हमारे वेद को जो है, इसलिए नास्तिक दर्शन में आ गया ना। चारवाक तो आप लोग कही दोगे, चारवाक तो थे ही लोकायत दर्शन, और साथ ही साथ उन्होंने खंडन किया हमारे वेदों का, जैनियों ने खंडन किया, सब ने खंडन किया, और आज के समाज में बहुत सारे लोग भरे पड़े हैं, कहते हैं जो है यही है, कहाँ और चलो ठीक है। ऐसा समझने वाले कौन है? अरे ये तेवम मननशीलो मानी, ऐसा खूब विचार करके, बढ़िया बढ़िया तर्क सुना करके। क्या तर्क देते हैं? बढ़िया तर्क है। उन्होंने कहा जब कोई दादाजी मर गए तो यहाँ पर आपने जौ के आटे का लड्डू बना करके उनको पिंड दिया, तो क्या कहते हो कि उनको वहाँ मिल जाएगा? यही ना कहते हो ना, यहाँ पर दिया तो उनको वहाँ मिल जाएगा। तो हमारे घर के जो दादाजी के लिए लड्डू दे रहे हो, तो पिताजी जा रहे हैं काशी, ठीक है, तो जब वो काशी जा रहे हैं तो उनको सत्तू आदि लपेट करके गठरी बांध के क्यों दे रहे हो? जब वो काशी जाएंगे तो यहीं से लड्डू और मठरी उठरी बना के लुढ़का देना। जब इस दुनिया में यहाँ से कोई एक दूसरे जिला में जा रहा है तो उसको यहाँ से देते हो नहीं पाता, तो वहाँ जाएगा तो कैसे पावेगा? लो, जोरदार खंडन किया महाराज। हाँ, तो वो उनके अपने अपने तर्क हैं, ये सब इसको नाम दिया कुतर्क। अगले मंत्र आवेगा, ऐसे तर्क कुतर्क करके हमारा अच्छा कार्य वो नहीं करते, साधन भजन में मन उनका नहीं लगता, कुतर्क करते हैं। अब क्या करें महाराज, ऐसे है, ऐसे करना पड़ेगा। हाँ, दुनिया में आते हैं तो ऐसे रहना पड़ता है, बस फंसे रहते। ऐसे लोग क्या होता है, कहते पुनः पुनः जनित्वा बसम मद अधीनताम आपद्यते। पुनः पुनः जनित्वा, बार बार पैदा होंगे। बार बार कब? एक ही बार पैदा होंगे? एक बार पैदा हुए? बोले नहीं, बार बार पैदा होंगे। क्यों? क्योंकि एक बार पैदा होंगे फिर मर जाएंगे, फिर पैदा होंगे फिर मर जाएंगे। कभी जो है गधा कुत्ता बनेंगे, कभी घोड़ा हाथी बनेंगे, कभी फिर दैत्य बनेंगे। हाँ, फिर पैदा होंगे फिर मरेंगे। पुनः पुनः जनित्वा, पैदा होंगे फिर जब मर जाएंगे तो मद अधीनताम आपद्यते, फिर मेरे पास आएंगे। जब मेरे पास आएंगे तो हमारे जमदूत लोग उनका बढ़िया स्वागत सत्कार करेंगे, है ना। कैसे स्वागत सत्कार करेंगे? फिर उनको कहते हैं, उनके बेसन लगा के और गरम गरम कड़ा में तलते हैं पकौड़ी ऐसा। अब विशेषता ये है कि वो जो शरीर होता है वो मरता नहीं, तड़पता है वो, जैसे वो मरेगा नहीं, तड़पता है। अब भगवान भला करे कहीं चाइना में जाके पैदा हो गया कोई जीव बन करके, तो वो लोग तो तलते उलते भी नहीं, वैसे खाते हैं, जिंदे खाते हैं। राम राम, क्या नहीं सुना क्या? हाँ, जिंदा जिंदा उसको चटनी में लगा के जिंदा उसके वो चल रहे हैं हाथ पांव, और इसे खाता रहता है। बताओ कैसा लगता होगा, आदमी खाते बिल्कुल। तो मद सब जमदूत लोगों का काम, मृत्यो मम जनन, हाँ कैसे, जनन मरणादि लक्षण दुख प्रारब्ध रूढ़ एव भवति इत्यर्थः। फिर वही बार बार जन्म लेंगे, मरेंगे, दुख बार बार उनको दुख मिलता रहेगा। फिर यहाँ प्रबंधारूढ़, प्रबंधारूढ़ माने एक नियम के तहत, क्योंकि साधन भजन किया नहीं, भक्ति किया नहीं, संसार में फंसे रहे, तो प्रबंधारूढ़ माने एक नियम के तहत। अब जिसको 10 मुद्गर मारना होगा 10 ही मारेंगे, 11 नहीं मारेंगे, है ना। जिसको जो है वो क्या होगा, 80 पत्र वन नाम का एक है, वहाँ तलवार जैसे है, उसमें घुसाना होगा तो उसी में घुसाएंगे, फिर उसको पकौड़ा नहीं तलेंगे। तो प्रबंधारूढ़ माने एक नियम के अनुसार उनके बस में रह करके, यमराज के बस में रह करके, और बार बार बार बार बस अपने कर्मों का फल भोगेगा। जब खत्म हो जाएगा तो फिर आएगा यहीं पर, फिर आएगा, फिर भोगेगा, फिर कुछ कमाई करेगा, अच्छा बुरा फिर जाएगा, बार बार ऐसे रहता है। यमराज जी कहते मेरा काम ठीक ठाक चलता रहता है, बिल्कुल बढ़िया चलता रहता है। प्रायेण ही एवं विधि एवं लोक, भाष्यकार का ये भाव है, एक छोटी सी प्रायेण ही एवं विध, ज्यादातर समाज में ऐसे लोग हैं, प्रायः, प्रायण माने प्रायः, लगभग ज्यादातर समाज, कितना 80% 90% एवं विधि इसी प्रकार से लोक में जीव हैं। लो भगवान भास्कर कह रहे हैं ना कि अब याद कर लो, मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यतति, हजारों में से कोई एक निकलता है, नहीं तो ज्यादातर तो बस इसी श्रेणी में है, इसी श्रेणी, वो एकाध जो निकल पड़ते हैं इनमें से। वो बढ़िया दृष्टांत दिया, हम लोग स्कूल जब पढ़ने जाते थे तो वो कुछ चना वना लेके जाते थे, भुना करके खा लेते थे, तो ऐसे जो उसको भुनने के लिए देते तो ऐसे करता था वो, और ऐसे कड़ा होता था खूब बालू गरम, उसमें यूं उठा के यूं डाल दिया चना, हाँ बड़बड़ बड़बड़ करता था, और उसमें ऐसा लेकर के ऐसे ऐसे वो पट करता था, तो उसमें से एकाध चना यूं छड़ाक मार के बाहर निकल जाता था दो चार, हाँ जो बाहर निकल गया वो फूटने से बच गया, और जो अंदर रह गया सो भुन जाता था, फिर फूट जाता था, वो हम लोग बाकायदा चबाते थे नमक लगा लगा के, भाई ना। तो ऐसे ही ये संसार एक कढ़ाई है, इस कढ़ाई में आप सब लोगों को ऐसे फेंक दिया है, इतने जीव है ना, आप सब भड़बड़ा रहे हो, तप रहे हो, यहाँ पर एकात कोई बिरला छिटक करके निकल जाता है, जो निकल गया सो निकल गया, जो रह गया सो कहता है क्या करें महाराज, दुनिया में आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, जीवन है घर तो जहर तो पीना ही पड़ेगा। अगला मंत्र पढ़ते हैं, जो निकल गए उनका क्या होता है, जो छिटक गए उनका क्या होता है, अब देखो बढ़िया है, जो किनारे निकल गए, हाँ ओ, यस्तु श्रेयो अर्थी सा सहस्रेषु कश्चिद् एव आत्मविद् भवति, है ना, तद विधो यस्मात्, हाँ करें यस्तु, अब आगे वही दो मार्ग था ना, श्रेय और प्रेम का, तो जो श्रेय मार्ग पर चलने की इच्छा वाला है वो कैसा, सहस्रेषु कश्चिद् एव, हजारों में से कोई बिरला, कोई बिरला, हाँ आत्मविद् भवति, जिसने आत्मा के बारे में थोड़ा समझा, कैसे तद विधो, तुम्हारे के जैसा, नचकेता, यमराज कह रहे नचकेता, हजारों में से कोई बिरला जो श्रेय मार्ग का वर्णन करता है, वो करता क्या है, ये मंत्र में कहते हैं, श्रवणायापि बहुभिर्यो न लभ्यः, श्रृण्वन्तोऽपि बहवो यम न विद्युः, आश्चर्य वक्ता कुशलो से लब्धा, आश्चर्य ज्ञाता कुशलानुशिष्टः, श्रवणायापि बहुभिर्यो न लभ्यः, शृण्वन्तोऽपि बहवो यम न विद्युः, आश्चर्य वक्ता कुशलो से लब्धा, आश्चर्य ज्ञाता कुशलानुशिष्टः, पहले मंत्र में देख लो, श्रवणाय अपि बहुभि यौन लभ्य, ए आत्मज्ञान की बात तो सुनने के लिए भी लगभग मिलता नहीं, सुनने के लिए भी नहीं मिलता, बहुत सा, जैसे यहाँ से छोड़ के निकल गया, चला गया वो काशी, काशी चला गया, घाट पे पड़ा हुआ है, दर्शन कर ले रहा है, स्नान कर ले रहा है, लेकिन आत्मज्ञान सुनने को भी प्राप्त नहीं होता। ये बहुत जगह पर आप हरिद्वार, ऋषिकेश, काशी, वृंदावन कहीं भी चले जाओ तो श्रवणाय अपि, श्रवण करने के लिए भी बहुतों को नहीं मिलता। दूसरा, श्रृणवंतः अपि बहवो, बहुत सारे लोग सुनने के लिए बैठते हैं, मिल गए। अब कोई गुरुजी पढ़ा रहे थे, उनके पास 4-6-10 लोग बैठ गए, उनमें भी अनेक ऐसे होते हैं जिनको ना विद्धु, उनको ये बात समझ में नहीं आती। अनेक लोग ऐसे होते हैं, सुनते तो हैं लेकिन उनको ये बात समझ में नहीं। क्यों? क्योंकि वो सुनने का संस्कार नहीं है, चित्त की उतनी तैयारी नहीं है, साधन चतुष्टय संपन्न नहीं है, मन उनका मलिन है तो बात समझ में नहीं आती। आश्चर्यो वक्ता, आश्चर्य है इस आत्म तत्व के बारे में जो बताता है जमराज, कहते हैं आश्चर्य लगता है। क्यों? क्योंकि आत्मा ऐसा है कि जो शब्द के परे है। कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको हम शब्द के द्वारा बता सकते हैं। शब्द की प्रवृत्ति 4 जगह पे होती है, जाति, गुण, क्रिया, संबंध। पढ़ा है ना, याद आया? किसी को बताना हो, हमको बताना हो, तो हम या तो इसकी जाति का नाम लेके बताएंगे। जाति माने कौन सा फूल है ये? गुलाब। तो जाति, जाति का नाम लिया, किसी का भी, हाँ जाति। फिर या तो आप इसके गुण का, गुण के द्वारा इसका परिचय दोगे, इसमें सुगंध है कि दुर्गंध है, गुण को सहारा लेकर के, या तो क्रिया को लेकर के आप परिचय दोगे। बात कैसे करोगे? क्रिया, ये ड्राइवर है, ये रसोईया है, ये डॉक्टर है, ये वकील है। तो जाति को लेके, गुण को लेके, क्रिया को लेके, और या तो कभी कभी कोई संबंध का सहारा लेकर के, ये मेरा मित्र है मम्मी, ये मेरा भाई है पिताजी, आप ये 4 तरीके से आप सब किसी का परिचय दोगे, है ना? जाति, गुण, क्रिया और संबंध। जो अपना ब्रह्म तत्व है उसमें ना जाति है, ना गुण है, ना क्रिया है, ना संबंध है, तो उसको कैसे बताया जावे? आप कोई चर्चा करके बताओ और 4 चीज़ों का सहारा ना लो। ये पेड़ है तो आपने एक जाति का सहारा लिया, पेड़ है। ये पशु है तो आपने एक जाति का सहारा लिया, है ना? अकल नहीं है तेरे भीतर, गधे जैसा, आपने किसका? एक गुण का सहारा लिया, क्योंकि गधा बेअकल वाला मानते हो तो इसको भी आपने डांटा, कैसे गधे के जैसे। हाँ, क्रिया का संबंध, क्रिया का सहारा लिया। ब्रह्म तत्व में चारों चीज है ही नहीं तो उसकी चर्चा कैसे की जाए? और उसके बावजूद कोई वक्ता हैं जो इस तत्व का उपदेश करते हैं, जो निर्गुण है, जिसकी कोई जाति नहीं, जिसमें कोई क्रिया नहीं निष्क्रिय है, जिसका कोई दूसरा है ही नहीं, तो संबंध कैसे? तो आश्चर्य है कि उस तत्व का भी उपदेश कोई करता, आश्चर्य वक्ता। फिर कहते हैं वाह वाह, कुशल अस्य लब्धा, ये भी बड़ी विचित्र बात है, बताओ। जो कानों का विषय नहीं है, कानों से सुना नहीं जा सकता, उसको किसी ने सुन करके शिष्य और ग्रहण कर लिया, वो भी आश्चर्य है, आश्चर्य की बात है। जो शब्द का विषय नहीं, कान का विषय नहीं, उसने शिष्य ने सुना और शिष्य कहता है हाँ गुरुजी समझ में आ गई बात, आश्चर्य है। कैसा आश्चर्य है? चित्रम वट्टरोर मूले वृद्धा शिष्या गुरोरिवा, गुरोस्तु मौनम व्याख्यानम शिष्यास्तु छिन्न संशया। एक गुरु शिष्य का एक आंतरिक संबंध हो तो मौन भी वहां पर उपदेश दे जाता है, मौन भी, है ना? गुरु जी बैठे हैं, शिष्य आया, गुरु जी के पास बैठा रहा, मौन। हाँ, आश्चर्य की बात है, देखा वृक्ष के, एक बरगद के वृक्ष के नीचे घंटे भर बैठे रहे, गुरु जी कुछ बोले नहीं और शिष्य के मन का सारा संशय मिट गया। हाँ, पढ़ाया ना दक्षिणामूर्ति स्तोत्र, दक्षिणामूर्ति स्तोत्र का है। तो मौन व्याख्या प्रकटित पर ब्रह्म तत्वमिवानम वर्षिष्ठान्ते वसदृश गणई आवृतम ब्रह्म निष्ठई। मौन व्याख्या, बस ये है कि वो भीतर का एक तार जुड़ा हो, श्रद्धा का, प्रेम का, विश्वास का। जहाँ पर संशय आएगा, जहाँ पर मन के भीतर अभिमान आएगा, जहाँ पर मन में दोष आएगा, तो वो जो ज्ञान का जो प्रवाह होता है वो रुक जाएगा। जैसे एक पुलिस वाले ने एक बैरियर लगा दिया तो आपकी गाड़ी अब नहीं जाएगी आगे, रुक गई। ऐसे आचार्य और शिष्य के मन के भीतर जो आचार्य का अनुभव, शिष्य के भीतर जो जाने का है, उसके बीच में ये सब अहंकार, अभिमान, संशय, ये सब वृत्तियाँ जा कर के अवरोधक बन जाती हैं। कुतर्क, याद है ना, प्रतिबंधो वर्तमानस्य विषयाशक्तिरेव, श्लोक में सुनूंगा, प्रतिबंधो वर्तमानस्य विषयाशक्तिरेव च प्राग्यमान्दस्य कुतर्कस्य विपर्ययो दुराग्रह। याद कर लेना, पंचदशी का है। तो वो बांधव, तो आश्चर्य है, सुन करके कोई समझ लेता है। आश्चर्यो ज्ञाता कुशलानुशिष्टः, और फिर कोई बहुत समझदार आचार्य जी ने, कुशल अनुशिष्ट, समझदार आचार्य ने किसी भी तरीके से समझाया, और समझा करके जब वो जान लेता है तो धन्य होके चला जाता है। कैसे, जैसे केन उपनिषद में कहा, कैसे बताऊं, समझ में नहीं आ रहा है मुझको। वहाँ पर आचार्य ऐसे कहते, कैसे समझाऊं तुमको, वो आँखों से देखा नहीं जा सकता, कानों से सुना नहीं जा सकता, मन से मनन नहीं किया जा सकता, कैसे समझाऊं। तो अंत में कहता है कि हाँ, हमको एक तरीका याद आया, जैसे हमारे गुरु जी ने बताया था, वही मैं बता देता हूँ। तद विदितात अथो अविदितात अधि, बस वो ज्ञात और अज्ञात के, ज्ञात अज्ञात दोनों के परे है, विचार करके समझ लो। और शिष्य विचार करके समझ गया, वो समझ गया, हाँ, तो आश्चर्य है, हाँ, एक सूत्र में समझ गया। चलिए जी, भाष्य देखें, बढ़िया है, आप लोग इसको हमारे समाज में व्यवहारिक धरातल पर जोड़ के देखना। यस्तु, हाँ, यहाँ पढ़ लिया था ना ये पंक्ति, यस्तु श्रेयोर्थी सा सहस्रेषु कश्चिद एव आत्मविद् भवति, हजारों में से कोई आत्मविद होता है, तद्विदो तुम्हारे जैसा नचिकेता, यस्मात, क्योंकि अब मंत्र यहाँ से शुरू हुआ, मंत्र का भाष, श्रवणायापि श्रवण आर्थम श्रोतुम अपि यौन लभ्य आत्मा बहुभी अनेकई ही, बहुभी अनेकई ही, कह रहे हैं देखो, श्रवणाय अपि, श्रवण के लिए भी, श्रवणार्थम श्रवण के लिए भी, श्रोतुम अप, ए ब्रह्म ज्ञान सुनने का भी बहुतों को प्राप्त नहीं होता। बताइए, आप लोगों के यहाँ तो जबरदस्ती सुनाया जा रहा है, फिर भी सुनने के लिए कोई तैयार नहीं होता, लेकिन श्रुति भगवती कहती हैं ये सुनने के लिए भी उपलब्ध नहीं होता। आज के अगर 100 साल पहले चले जाएं, अपने मन को 100 साल नहीं, 50-70 साल पहले ले जाओ, तो ये समाज में उपनिषद आदि का प्रवचन नहीं होता था। जिसको समझना हो गुरु जी के आश्रम में जावे, घर परिवार छोड़ करके तभी सुन पाता था, ये सब उपलब्ध नहीं था समाज में, नहीं था समाज में। ज़्यादातर भागवत, रामायण, यज्ञ करो, यज्ञ कराओ, तीर्थ व्रत आदि का उपाय, ऐसा अनुष्ठान करो, लेकिन उपनिषद की, गीता की चर्चा समाज में नहीं होती थी। ये 100 साल पहले, 50 साल पहले, और अभी भी हमारे लखनऊ शहर में कितने सारे गांव हैं, जाके देखाओ, पूछाओ, कहाँ उपनिषद का सत्संग कहाँ होता है, ढूंढ के आ जाओ। कम से कम लखनऊ में 2000 तो गांव होंगे, गांव की संख्या 2000 होगी, ढूंढ के देखो कहाँ पर होता है। लखनऊ में 4 जगह सत्संग भी होता होगा तो भागवत का, बस नाचे गाए खुश, 2-4 कहानी चुटकुला, कहाँ होता है। श्रवण के लिए भी उपलब्ध नहीं, ईश्वर की कृपा हो तभी। अनेकई, बहु भी अनेकई, दूसरा कहते, श्रृणवंतोपि बहवो अनेके अन्य यम आत्मानम न विद्युहु न विदंती, करें सुन। अच्छा, कुछ लोगों को सुनने को मिल गया, श्रृणवंत बहवो अनेके अन्य, बहुत सारे लोग हैं जिनको सुनने के लिए मौका मिल गया, तो आत्मानम न विद्युहु, ऐसे लोग भी सुन करके भी आत्मा को नहीं समझते, आश्चर्य है, हाँ, नहीं समझते। क्यों नहीं समझते आत्मा को? भगवान भाष्कर कहते अभागिन असंस्कृत आत्मना न भी जानी यू। अभी गाली है अभागिन, अभागी हैं, उनका भाग्य फूटा है, भाग्य फूटा। इसमें होता क्या है ना कि जैसे आपको आचार्य मिल गए बताने वाले और आपको जानना है, तो यहाँ पर वो जो आचार्य और शिष्य के बीच में जो एक सेतु है वो श्रद्धा होती है। जैसे पिता और पुत्र के बीच में जो सेतु है वो ममत्व तो होता है, ममत्व तो ही ममता ही वहाँ पर सेतु बनाता है। परिवार में कहीं पर भी एक सेतु बनाओ ना दो चीज़ों के बीच में मिलने का, तो आचार्य और शिष्य के बीच में जो सेतु है वो पैसा नहीं होता, वो पैसा नहीं होता। वह कोई शरीर का सुंदर हो कि कुरूप हो ये नहीं होता। आचार्य और शिष्य के बीच में एक ही सेतु है, वो केवल श्रद्धा है, केवल श्रद्धा, सत्य बुद्धिया होता। इसलिए बार बार कहा कि जो शास्त्र में जो गुरु जी ने कहा वही सत्य, यही ना वेदांतेशु है कि शास्त्रेशु, शास्त्रेशु एक वेदांत तत्वबोध की परिभाषा होता है ना, गुरु वेदांति, गुरु जी और वेदांत के वाक्यों में दृढ़ विश्वास है, विवेक चूड़ामणि में। शास्त्रेशु गुरु वाक्येषु सत्य बुद्ध्या अवधारण सा श्रद्धा कथिता यर्था यया वस्तु उपलब्ध है। श्रद्धा, उसी को श्रद्धा कहते हैं शास्त्र में और आचार्य में। शास्त्र तो दोनों के बीच में जो जोड़ने वाला सेतु है श्रद्धा। अच्छा एक चीज और, जैसे पानी है कितने डिग्री पर भाप बनेगा? वो 100 पर, 100 डिग्री तक गर्म करोगे तो भाप बनेगा, यही ना। आप 80 डिग्री तक गर्म करो तो गर्म हो जाएगा, हाथ डालोगे जल जाएगा लेकिन भाप नहीं बनेगा। 90 डिग्री तक बोले भाप नहीं बनेगा, भाप बनने के लिए उसको 100 डिग्री पर पहुँचना ही पड़ेगा। ऐसे आचार और शिष्य के बीच में वो श्रद्धा इतना होना ही चाहिए। हम लोग एक कहानी पढ़े ना, याद होगा गुरु नानक देव ने शिष्य को कहा चबूतरा बनाओ बैठ के प्रवचन करना है, यही कहा। उसने बनाया चबूतरा, शाम को आए देखने के लिए, उनका ठीक नहीं बना, इसको तोड़ दे, चार गोल नहीं चौकोर बना। शिष्य ने एक बार भी नहीं कहा नहीं तोड़ूंगा, तोड़ दिया, फिर बनाया बेचारा अकेला। फिर जब शाम को फिर दूसरे दिन देखने आए तो उनका चौकोर नहीं षटकोण वाला बनाओ, फिर तोड़वा दिया। फिर उसके बाद आए देखने को, फिर बनाया उसने तो कहा कि बहुत नीचा हो गया, तोड़ दो ऊपर और ऊपर बनाओ, फिर तोड़वा दिया। एक एक करके 14 बार तोड़वाया। तुम लोग तो 2-4 बार में कहोगे अकल मारी गई है महाराज की, है ना, ना नुकुर तो करेंगे महाराज, पहले ही प्लानिंग कर लो ना, पहले ही सोच लो, हाँ इतनी मेहनत किया तोड़ दिया। ओ शिष्य का भाव है, अब गुरुजी ने कहा कि हमको जो है चबूतरा तोड़ना है तो तोड़ते हैं, उन्होंने कहा बनाना है तो बनाते हैं, बाकी क्या होगा अच्छा है कि खराब है वो जाने उनकी मार। इतनी श्रद्धा हो बाद में वही उत्तराधिकारी बनते हैं। उनके पुत्र थे श्रीचंद, उनको गद्दी नहीं दिया, हाँ उनको श्रीचंद लक्ष्मीचंद, तो उनको गद्दी नहीं दिया, उन शिष्य को गद्दी दिया। और बाद में श्रीचंद ने फिर अपना नया संप्रदाय चलाया, उदासीन संप्रदाय, है ना, उदासीन संप्रदाय फिर श्रीचंद ने चलाया, लक्ष्मीचंद ने, है ना। देखो तो कैसे कैसे कैसी घटना है, इतना ओ कहते ना अभागिना, अभागिना एक ऐसा शब्द दिया भगवान भास्कर ने, वो श्रद्धा का सेतु कम है। अच्छा जैसे एक दिन बताओ कोई एक शिष्य आया गुरु जी के पास, महाराज हमको ब्रह्म ज्ञान चाहिए, आप मेरे सर्वस्व हैं, बस तो क्या क्या मंत्र पढ़ते हो? त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव। महाराज जी के पास में एक टोकरी में फल रखा था, केला है, सेब है, संतरा है, तमाम, एक फल उठाया और तुमको दिया, लो खाओ। नहीं खाऊंगा, क्यों? आयुर्वेद वाले ने मना किया है हमको, आयुर्वेद वाले ने मना किया, नहीं खाऊंगा। महाराज जी को फिर महाराज ये वाला नहीं वो वाला दो, आप समझ रहे गड़बड़ी हुई ना कहीं पर, कि नहीं हो रही? जब हमने कह दिया तुम्हें माता चा पिता तुम्हें, तो फिर अब चाहे वो कह देवे कि तुम, अच्छा ये एक शब्द हम बार बार कहेंगे, गुरुजी ने कहा कि पश्चिम से सूर्योदय हुआ, क्या कहोगे? अकल मारी गई गुरुजी की। अब सूर्योदय तो पूरब से ही होता है। बोले महाराज आप जो कहते हैं वही सही, इसको कहते हैं 100%। अच्छा और इसके इसके इसका परिणाम क्या होगा, गुरुजी का तरीका क्या होगा? आपको एक फल दिया, वो परीक्षा थी, वो देख रहे थे ना कि आपका समर्पण कितना। आपने फल मना कर दिया, हमको फल नहीं खाना, या उठा करके किसी बालक को दे दिया। गुरुजी ने समझ लिया अब इसको सलाह देना ठीक नहीं। क्यों? क्योंकि जिसने एक विषय में सलाह नहीं माना, वो दूसरी बात में भी सलाह नहीं मानेगा, तीसरी में भी सलाह मानेगा नहीं। फिर कैसे मैं इसके लिए उपदेश करूं? पहचान थी ना, वहीं से जो है होता है। तो अभागिना, यहाँ पर अभागिना माने आप कहे तो भाग्य फूटा है, अर्थ देहात में तो यही बोलना ना, इसका भाग्य फूटा है माने क्या? जब उस शिष्य है आचार्य के पास गया है, श्रेय मार्ग चाहता है, श्रेय का ये श्रेय मार्ग वाला है, क्योंकि हजारों में से एक गया है ना, बाकी हजार तो उसमें फंस गए हैं, प्रेम वाले में, ये श्रेय वाला गया है। तो जब आचार्य के पास गया भी है और उनके पास जाकर के ब्रह्म विद्या चाहता भी है, तो अभागी कैसे? आप कल्पना करना, वो घर परिवार अगर घर परिवार में फंसा रहता तो आप कह देते प्रेयार्थी है, प्रेम मार्ग को चाहता है, पहले जो विवाह किया ना अविद्या वाला, अब वो प्रे को तो छोड़ करके गया है ना श्रवण करने के लिए, तभी तो श्रोमंतो अपि बाहवो यमुना विद्यु, सुन करके भी नहीं समझ में रहा है। तो प्रे का मार्ग तो छोड़ा उसने, श्रेय के मार्ग पे गया, फिर अभागी कैसे? भाष्यकार ने जो अभागी शब्द इस पर टिप्पणी किया, बहुत बढ़िया टिप्पणी किया, तो अभागी माने यही है कि जिस जगह पर आप गए थे आचार्य के पास में, जिस भाव के लिए ले गए थे, आपके किसी न किसी मनोभाव के कारण आप जिस चीज के लिए गए थे उसी में बाधा पैदा हो गई, तो मतलब आपका इस समय पर थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई। समझ में आ रहा है कि नहीं? अरे जैसे मान लो यहां से चला गया कोई, हरिद्वार चला गया, महात्मा जी के पास चला गया, महात्मा जी ने कहा झाड़ू छोड़ा लगाना आश्रम में। महाराज झाड़ू तुम्हें जिंदगी में कभी नहीं लगाया हूं, आप झाड़ू लगाने का? अब महाराज जी चाहे जितना आपको ब्रह्म विद्या का उपदेश करें, कैसे समझ में आएगा? कैसे? क्यों? क्योंकि पूरी तरह से समर्पण नहीं है, पूरी तरह से समर्पण नहीं है। ये पानी गर्म भाप कब बनेगा? 100 डिग्री पर, 90 पर नहीं। आपने जो कहा सत्य बुद्धिया अवधारणा, बस ये अभागिना पर हमारा ध्यान अटक गया था। जब मैंने इसको कमरे में देखा तो मैंने कहा जब वो प्रेय के मार्ग पर जा ही रहा है, श्रेय के मार्ग, घर परिवार को तो छोड़ दिया और श्रेय मार्ग का वर्ण किया, तभी तो जाके श्रवण कर रहा है, ब्रह्म विद्या का श्रवण कर रहा है, आचार्य के पास पहुंच गया। आप तो कहते हैं ना बड़े भाग मानुष तन पावा, या फिर कह लो दुर्लभम त्रयमेव एतद्, है ना? तो मनुष्यत्व भी है, महापुरुष का संश्रय भी हो गया, तभी तो गया श्रवण करने के लिए, फिर अभागी कैसे? अगर दूर रहता, प्रे के मार्ग पर रहता तो अभागी कहते तो मैं समझ लेता। समझ में आ रहा है कि नहीं? यहां पर ये शब्द पर मेरी बुद्धि जो है अटकी थी, फिर हमको टिप्पणी वगैरह देखना पड़ा। अभागी तो है नहीं, क्या है वो विवेक मरिवल ना, मनुष्यत्वम मुमुक्षुत्वम महापुरुष संश्रया, तो ये तीनों तो हो गया उसके जीवन में ना, मनुष्यत्व तो भी है, मुमुक्षुत्व तो भी है, और महापुरुष के पास गया तभी तो श्रवण कर रहा है ना, फिर अभागी कैसे? तो अभागी वही कि उस समय पर जो संपत्ति होनी चाहिए ब्रह्म ज्ञान के लिए, आचार्य और शिष्य के बीच में जो सेतु होता है श्रद्धा का, उसमें संशय आ गया, उसमें कोई ना कोई भेद बुद्धि पैदा हो गई, उसमें समर्पण की कमी हो गई, श्रद्धा की न्यूनता हो गई, जिसका परिणाम अभागिनः। फिर कहते असंस्कृत आत्मनः, अभी असंस्कृत आत्मनः पूरी तरह से अंतःकरण शुद्ध नहीं था, इसलिए ना भी जानी हो, इसलिए वो नहीं जान पाया। सुन के भी नहीं जाना। तो दो दो श्रेणी हो गई। पहली श्रेणी कि बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जो घर परिवार छोड़ के भी निकल जाते हैं तो उनको उपनिषद आदि सुनने को प्राप्त नहीं होता, ठीक है, सुनने को नहीं प्राप्त होता। दूसरी श्रेणी हो गई जो सुनने को तो मिल जाता है लेकिन सुनने के बाद भी समझ में बात नहीं है, क्यों, अभागी हैं और असंस्कृत हैं, असंस्कृत अंतःकरण उनका शुद्ध नहीं, ऐसे लोगों को। अब देखो तीसरा कहते हैं, किम च अस्य वक्ता अपि आश्चर्यो अद्भुतवत् एव अनेकेषु कश्चिद् एव भवति। किम च अस्य, अब और क्या कहें, अस्य वक्ता अपि, इस ब्रह्म विद्या को बताने वाला, अब यहाँ वक्ता के लिए है तो इसको ज़्यादा हम नहीं बोलेंगे, इसको अपने आप ही समझ लेना, हाँ, क्योंकि हम भी वक्ता ही हैं इस समय पर, जब कोई प्रवचन करेगा तो वक्ता ही है, तो अपने आप समझने का है। किम चा अपि अस्य, और क्या कहें, अस्य वक्ता, इस ब्रह्म विद्या को सुनाने वाला आश्चर्य, आश्चर्य है अद्भुतवत, हाँ अभूत अद्भुतवत, घोर आश्चर्य है, अनेकेषु कश्चिद् एव भवति, अनेकानेक संतों में कोई बिरला होता है, अनेकानेक लोगों में से भी। अब ऐसा कह लो कि सभी संत को प्रवचन करना बहुत नहीं आता, संत बहुत हैं, संत बहुत हैं हमारे समाज में, संत ना होते तो फिर हमारी पृथ्वी का उद्धार कैसे होता, हमारे सनातन धर्म की पूंजी हैं ये हमारे संत, सभी संत श्रद्धे। अब कुछ संत हैं जो योग में निष्ठ हैं, कुछ संत हैं जो साधन और भजन कर रहे हैं, कई संत ऐसे हैं वृंदावन में जो वृंदावन छोड़ के बाहर जाते ही नहीं, अच्छे अच्छे संत हैं, श्रद्धे हैं, तो सभी संत पढ़ा सकें, सभी संत प्रवचन करें, ये सब में संभव है नहीं। और आपको बताऊं, समझना, कई संत ऐसे हैं जिनको लिखने में बिल्कुल उनका मन नहीं लगता था, हाँ वो जल्दी उनसे कह दो कि दो चार पेज कुछ लिख दो, पसंद नहीं, बुलवा चाहे जितना लो, प्रवचन चाहे जितना करा लो, कौन, अपने पूज्य स्वामी अखंडानंद महाराज, परम पूज्य स्वामी, उनके सारे प्रवचन ही हैं, एक एक ग्रंथ लिखवाया उन्होंने बिठा करके, नाम है साधना और ब्रह्मानुभूति, वो उनका लिखा हुआ है, लिखवाया था, बाकी सब उनका प्रवचन ही है, हाँ सब प्रवचन है, सब प्रवचन करते, वो क्या चीज, वो तो जब इसमें गीता प्रेस में थे ना, गीता प्रेस में अनुवाद बहुत किया था उन्होंने, जैसे भागवत का अनुवाद, अपना जो श्रीमद् भागवत का अनुवाद है उनका किया हुआ है, महाभारत का नहीं था उनका, महाभारत का अनुवाद शायद मुनिलाल का था या किसी और का था, हाँ उसमें संशोधन आज कराते थे, फिर एक कल्याण का तीर्थांक निकला था, ऐसे सब में जो है उनका योगदान रहता था, लेकिन बाद में नहीं, हाँ बाद में नहीं। कुछ संत ऐसे होते हैं जिनको लिखने में बहुत अच्छा लगता है, प्रवचन नहीं, हाँ ऐसे भी होते हैं, लिखा चाहे जितना लो, जैसे अपने श्री राम शर्मा जी, प्रवचन वगैरह बिल्कुल नहीं जमता था, हमारे सुदर्शन सिंह चक्र जी, और भी कई संत लोग, हाँ लिखन सिद्ध हस्त लेकिन प्रवचन, कोई बिरला होते हैं जो लिखते भी हैं और प्रवचन भी करते हैं, प्रवचन में भी कई ऐसे होते हैं जिनसे प्रवचन करा लो सामाजिक, ऐसे जीवन जीना चाहिए, ऐसे काम करना चाहिए, मन में क्रोध नहीं करो, सबसे प्रेम करो, तमाम मिलेंगे, लेकिन उनसे कह दो कि चलो अब आप ईशावास उपनिषद सुनाओ, गीता सुनाओ, तो कहते हैं ना ये नहीं, तो क्यों, क्योंकि सबको सब में वो नहीं होता, बिरला कोई होता है जो आश्चर्य वक्ता, कश्चिद् एव अनेकेषु कश्चिद् एव, अनेकों में कोई एक। जब पहली बार हम हरिद्वार में मांडूक पढ़ाए, हो गया होगा काफ़ी साल, उसके बाद से फिर नहीं पढ़ाए, मन खट हरिद्वार में पढ़ाए थे, तो जो हमारे साधना शिविर में आए थे वो लोग वहाँ गए अपना दस नाम में हरिद्वार वाले में मांडूक खरीदने कि वहाँ से ले आए ग्रंथ कैलाश की, तो वहाँ गए तो वहाँ पर जो संत वहाँ पुस्तकालय देख रहे थे उन्होंने पूछा पढ़ा कौन रहा है, तुम चार पांच लोग आ गए हो इकट्ठा जो है सब, पढ़ा कौन रहा है, हाँ क्योंकि उस समय हमारा हम ज़्यादा जो है ज़्यादा मैं जाता आता भी नहीं था कहीं पर। हंडू कौन पढ़ा रहा है, क्योंकि बिरला जैसे कैलाश में पढ़ाया जाता है, शारदा सदन में पढ़ाया जाता है, पूज्य स्वामी रामानंद जी पढ़ाया करते थे, ऐसे बस गिने चुने जो है काशी में एक दो जगह पर कौन पढ़ा रहा है, होता है आश्चर्य वक्ता कहाँ को मिलना। तो अच्छा फिर अगला देखो, तथा आगे आगे जो है अब फिर सुनने वाले के लिए, ये वक्ता के लिए था, अब फिर सुनने वाले। तथा श्रोत्वा अपि अस्य आत्मनः कुशलो निपुण एव अनेकेषु लब्धा कश्चित् एव भवति। तथा और भी श्रोत्वा अपि सुन करके भी, सुन करके आत्मनः अपनी आत्मा के विषय को सुन करके कुशलः निपुणः जो निपुण है कुशल है सैकड़ों में से कोई एक वो अपनी आत्मा को जान लेता है, कोई विरला होता है। हाँ बात बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये अपने आत्मा का अनुभव, ये मेरे अपने स्वरूप की बात है, कोई विरला होता है, आश्चर्य है। चार हो गए यहाँ पर, चार के लिए आश्चर्य कहा, ज़्यादातर सुनने को भी नहीं मिलता नंबर एक। हाँ जिनको सुनने को मिलता है उनमें भी बहुत सारे लोग समझ नहीं पाते क्योंकि अंतःकरण उनका शुद्ध नहीं, ठीक है। दो, तीसरा जो सुनाने वाले हैं ब्रह्म विद्या को इनको भी आश्चर्य की बात है कि जो शब्द का विषय नहीं है उसका वर्णन कर रहे हैं। और चौथा जो सुन के समझ लेते हैं वो भी आश्चर्य है। अंतिम कहते हैं, अंतिम बात कहते हैं, हाँ कश्चित एव भवति कोई बिरला होता है, मतलब 50 सुनने वाले बैठे हैं श्रद्धा से उनमें कोई बिरला समझ पाता है। ये तो श्रुति भगवती कहती हैं, उसमें क्या, ये तो ये कोई भीड़ वाला मार्ग नहीं है, भेड़ तंत्र नहीं है, यहाँ तो कोई बिरला चलता है। अच्छा यस्माद् आश्चर्यो ज्ञाता कश्चित एव कुशल अनुशिष्टा कुशलेन निपुणेन व आचार्येण अनुशिष्टा सन। यस्मात् क्योंकि आश्चर्य ज्ञाता, अब जो जान लिया इस आत्मस्वरूप को साधना करके जान लिया वो भी आश्चर्य की बात है। क्यों बोले कश्चिद एव कोई विरला ही कुशल वक्ता के द्वारा, कुशल अनुशिष्टा, यहाँ पर अनुशिष्टा शब्द आया ना, ये याद करना, ये नचिकेता ने प्रश्न में पूछा था एतद् विद्याम अनुशिष्टस्त्वया हम, ऐसे था एतद् विद्याम अनुशिष्टा माने सिखाया जावे, केवल पढ़ा देना नहीं, अनुशिष्टा माने शिक्षित करना। अर्जुन ने क्या कहा, शिष्यस्ते हम ना, साधिमाम माने शिक्षित करिए, तो वही भाव कुशल अनुशिष्टः, यहाँ पर अनुशिष्टा माने शिक्षित के। अब शिक्षित करने का तरीका केवल जो है शब्द ही नहीं होता, केवल बोल के ही नहीं होता ना, शिक्षित करने का तरीका कई बार जो है व्यवहार से होता है, कई बार व्यवहार से होता है कि नहीं। अरे कई बार आँख थोड़ा तरेर दिया, ये भी एक डर लगता है कि नहीं, हाँ मेरी आँख से डर लगता है कि नहीं, तुरी को नहीं लगता, लगता है, वहाँ तो बोला ही नहीं मैंने, फिर क्यों डर लगा, बोले वो भी एक शिक्षा है। अनुशिष्टा माने शिक्षा के अनेक स्वरूप हैं ना, अनेक स्वरूप हैं अनुशिष्ट, तो ऐसे जो है जिन्होंने कुशले निपुणेन बहुत अच्छी तरह से जिन आचार ने सिखाया और जिस शिष्य ने श्रवण करके उनके सानिध्य, इसलिए कहते हैं ना ये सानिध्य चाहिए, संत के सानिध्य से बोध होता है। हाँ बाकी अगर सानिध्य ना मिले तो आजकल तो एक नया साधन है कि अब बहुत सारे लोग जो है मोबाइल पे सुन रहे हैं उनका दिल दुखेगा, हाँ उनका दिल दुखेगा, अब वहाँ पर कोई हो सकता है आप चाय का कप हाथ में लेकर के और जो है सुन लो, हाँ वहाँ पर अब हमको दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो अगर मान लो आजकल कैसेट है नेट पर है, किसी तरीके से बिस्तर पर लेटे लेटे सुन ले, वो आपके अहंकार को चोट नहीं करेगा ना, आपके अभिमान को चोट नहीं करेगा। और साधन क्या है, अहंकार को मिटाना, अभिमान को मिटाना, आप पढ़ करके या श्रवण करके सुन लोगे समझ लोगे, दो चीज होगा, बुद्धि में जानकारी हासिल हो जाएगी। तो अब वो बाहर घर बैठे बैठे अगर आपने सुन लिया तो आप की बुद्धि में समझ हो जाएगी। इस श्लोक का ये मंत्र का ये भाव है, इस लाइन का ये अर्थ समझ आ जाएगी, आपकी बुद्धि में जानकारी हो जाएगी, लेकिन आपके अहंकार पर चोट कैसे लगेगी? आप अपने अहंकार को अभिमान को बचाए रखोगे। हाँ, वो अहंकार अभिमान तो जब आचार के सानिध्य में क्यों होता है तभी दिखाई पड़ता है ना। हाँ, वो एक एक मनोवृत्ति पर जब चोट लगती है तब जीव आगे बढ़ता है। वो फिर भाई वो फिर सुनने में अच्छा लगता है कि वो घड़े को पीटना पड़ता है, अंदर से हाथ दे के संभालता है गुरु और ऊपर से चोट मारता है। जब तक चोट ना मारे तब तक घड़े का विकास होता नहीं। और ये जो घड़ा है शिष्य ना, वो चाहता है बस गुरु जी हमारी प्रशंसा ही करते रहें, हम बहुत अच्छे, हम तो बड़े भाग वाले। हाँ, अरे मैं तो श्रेष्ठ हूँ। और ये कभी कभी हम लोगों के प्रवचन सुन के गलत धारणा बन जाती ना, आप बहुत अच्छे हो, लाखों में अच्छे हो, बड़े पुण्य पुंज बिनु मिले ही ना, कितने पुण्यात्मा हो। अब सुन करके हाँ मैं तो बहुत बढ़िया, कितना साधना भजन करता हूँ, रोज देखो इतना जाप करता हूँ, अभिमान आ जाता। वो अभिमान सानिध्य में जब रहेगा तो आचार की नज़र में रहेगा, यहाँ इसको देखो गलती किया, यहाँ इसने गलती किया। जब सानिध्य में रहेगा तो उसके अहंकार पर चोट पड़ती है, जब चोट होगी तब उसका विकास होगा। बस ये है कि वो टूट ना जाए, भाग ना जावे। हाँ, बहुत बार चोट जैसे पड़ना शुरू होती है बस वैसे गुरु जी को देखो इतने लोग हैं हमारे पीछे डंडा लिए पड़े रहते हैं। हाँ, ये भी बहुत होता है ना, भाग गया तो भाग गया। अब कई लोगों को गुरु जी में दोषे दिखाई पड़ने लगता है, जरा सा डांट दिया। हम सिखाते हैं कि समझदार बनो, बुद्धिमान बनो, उसको लगता है गुरु जी बताओ हमारी बेइज्जती कर दिए, जाओ ऐसे गुरु नहीं 500 मिलते हैं घर बैठे, गुरु जी का क्या बिगड़ेगा, गुरु जी का अब कुछ। हाँ, ये तो बहुत, ये बहुत मुसीबत की बात है। हाँ, ज़्यादातर कहते हैं सबके बीच में मत बोलना स्वामी जी, हाँ अकेले कमरे में डांट लेना चलेगा। हाँ हाँ, सबके बीच में नहीं, ना, ना, सबके बीच में बोलो तो बड़ी मुश्किल है। ठीक है, फिर विचार करके देखो, बहुत बढ़िया ये मंत्र है, विचार का। और गीता जी में जब भगवान कहते हैं कि वो मनुष्याणाम सहस्रेशु, तो उसके साथ इसकी संगत जोड़ना। हाँ, इसी का एक तरीके से अनुवाद हो गया ना। हाँ, एक चल तो सब लोग बैठ के जलसल में। अब भाई हाँ चलो चलो ठीक है, अब ऐसे संगति लगाना हो तो, हाँ ऐसे संगत लगाना हो तो संत हैं और गुरु जी हैं, तो संत और गुरु जी में फर्क हो गया। संत वो हैं कि जो सब पर उनकी समदृष्टि है, सबके लिए पढ़ा रहे हैं, 50 लोग बैठे हो 50 पढ़ो आगे बढ़ो। हाँ ठीक है, गुरु हो गए जहाँ गुरु शिष्य का बिल्कुल व्यक्तिगत संबंध हो गया। अब गुरु शिष्य के भीतर की एक एक कमी को निकाल निकाल के बाहर करेगा। तो इसमें गुरु जी का दो रोल है उनको, बिल्कुल। हाँ, शिष्य के, हाँ जब शिष्य श्रद्धा से, तो उसके प्रति अधिकार है गुरु जी का, शिष्य के प्रति, शिष्य का एक गुरु जी में अधिकार है कि इसको शिक्षा देना है। और शिष्य भी उस, अब उस समय जब थोड़ा बहुत ये चोट लगती है तो उस समय बहुत मुश्किल होता है कि वो बने रहे, ज़्यादातर समाज में वो छिटक करके भाग जाता है, छिटक कर भाग जाता है। और हम एक बहुत पहले एक दृष्टांत दिए थे, वो दृष्टांत हमारे बीके सिंह वगैरह सुन रहे होंगे तो याद होगा उनको बहुत याद, कि जैसे, हाँ जैसे कोई लोहा होता है पहले उसको गर्म किया जाता है, वो चरखी चला के धोकनी लोहार की रख दिया, लोहा गर्म होता है, जब लोहा गर्म हो गया तो उसको एक संडासी से कस के पकड़ा जाता है, संडासी से मजबूती से, हल्के से नहीं। अब जब मजबूती से पकड़ में आया तो निहाई होती है कूटस्थ, उस निहाई के ऊपर रख करके तब उस पर हथौड़े की चोट की जाती है, तब उसका रूप बदलता है, फिर वो छुरी बनेगा, चाकू बनेगा, खुरपी बनेगा, यही ना। ऐसे जो शिष्य होता है पहले उसको प्रेम से गर्म किया जाता है ना, खूब प्रेम धोकनी वगैरह से, बढ़िया तुम बहुत अच्छे हो, पुण्य आत्मा हो, बड़े भगत हो, बड़ी सेवा करते हो, बड़े अच्छे हो, दुनिया बड़े त्यागी हो, बड़े दानी ध्यानी हो, वो सब गर्म किया जा रहा है। अच्छा, आप जब उसका थोड़ा सा यहाँ भी अभिमान थोड़ा आया, हाँ ये गुरुजी हमको पहचाने, बहुत अच्छे गुरुजी हैं, हाँ नहीं नहीं बहुत अच्छे गुरुजी हैं, इन्हीं से दीक्षा लेना है। अभी गुरुजी ने दूसरा वाला रूप दिखाया ही नहीं था क्योंकि पहले दिखा दे तो दीक्षा क्यों लेगा वो, हाँ तो वो तो बड़े प्रेम वगैरह से लाल हो गया। अब इन्हीं से दीक्षा लेना है, गुरुजी दीक्षा दे दो, हाँ ठीक है चलो ले लो दीक्षा। वो दीक्षा माने सडासी से पकड़ना है। अब वो फंसा बेचारा, अब जब संडासी से पकड़ गया तब फिर अब फिर हथौड़े शुरू होते हैं। अब जब हथौड़ी शुरू होता है तो अब वो ना भाग सके ना रह सके, हाय हाय क्या करे, रहे तो चोट भागे कैसे। अब जो अच्छा जो छिटक गया मान लो चले जाएगा, उसमें गुरुजी का क्या बिगड़ेगा, मेरा बनना बिगड़ना तो खत्म हो गया। गुरुजी का उनका तो अब वो है ना जागे हानि ना लाभ कछु, है ना, ना कर्मणा वर्धते नो कनिया। अब हम हमारा कोई हो ही नहीं, नुकसान किसका होगा, जो भागा उसका होगा। कुशल अनुशिष्ट ए अनुशिष्ट, जैसे गीतम का साध शिक्षित करिए, तो शिक्षित माने केवल प्रवचन से नहीं होता, शिक्षित माने व्यवहार से भी होता है, व्यवहार से भी होता है, एक एक क्रिया के द्वारा होता है, आश्चर्य है। चलिए जी आज यहीं पर, हाँ तो कैसे आचार्य हों कि उनसे सुनने को मिले तो बस बात हो जाए, कैसे आचार्य हों। आगे जो हों बढ़िया भाई, मंत्र तो ऐसे हैं कि मन करता है विचार ही करते रहो हमको कभी कभी। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।